श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 37वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। भगवान ने कर्मयोग नामक इस तृतीय अध्याय में न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते इस चतुर्थ श्लोक से लेकर के परधर्मो भयावह इस 35वें श्लोक तक 32 श्लोकों से ये बताया कि अविरक्त चित्त मनुष्यों को श्रेय प्राप्ति के उद्देश्य से स्वधर्म का अनुष्ठान आवश्यक है। स्वधर्मानुष्ठान ही उसके श्रेयशब्दित ज्ञान की प्राप्ति का साधन है और ज्ञान द्वारा मुक्ति दिलाता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह इत्यादि उपसंहार करते हुए बताया। तो जैसे यमराज जी ने नचिकेता को श्रेय और प्रेय शब्द से बताई विद्या और अविद्या, विद्या है श्रेय, अविद्या है प्रेय, तो क्यों श्रेय से उपलक्षित विद्या तथा विद्या का बहिरंग साधनभूत निष्काम कर्म है उसी में सभी के सभी प्रवृत्त नहीं होते, क्यों प्रेम में बहुत से लोग प्रवृत्त होते हैं संसार की प्राप्ति का जो साधन है। नचिकेता के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मनुष्य के दो विभाग किए ना उन्होंने, धीर और मंद। तो जो धीर होता है उसे तो श्रेय और प्रेय ये दोनों भी प्राप्त होते हैं उसके सामने, लेकिन उन दोनों में से श्रेयो ही ध्रेयो भी प्रेयसो वृणीते तयोरन्य क्या नाम वो जो है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ संपरित्य विविनक्ति धीरा। विचार करके जो श्रेय की प्राप्ति का साधन है उसी का वर्ण विवेकी करता है और अविवेकी नहीं प्रवृत्त हो पाता श्रेय के साधन में, वो योग क्षेम निमित्तक प्रेय का ही वर्ण करता है। ऐसे अर्जुन ने यमराज नचिकेतान जैसे यमराज से प्रश्न किया, ऐसे अर्जुन का एक प्रश्न है भगवान के प्रति 36वें श्लोक में कि ये जो मनुष्य हैं जो विवेकी भी हो वह भी अनर्थ का साधन भूत जो पाप है उस पाप में ही प्रवृत्त होता हुआ देखा जा रहा है। अविवेकी तो प्रवृत्त होता ही है, विवेकी भी प्रवृत्त होता हुआ देखा जा रहा है, तो ऐसा कौन प्रवर्तक है न चाहते हुए भी अनर्थ के साधन भूत पाप में प्रवृत्त करता है। अथ केन प्रयुक्तोयम् पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो इस अर्जुन के प्रश्न का उत्तर 37वें श्लोक से भगवान दे रहे हैं। निश्चित ही अनर्थ के साधन में लगाने वाला शत्रु ही माना जाएगा, मित्र तो जिससे भविष्य में अनर्थ हो ऐसा कार्य कराएगा नहीं। जो अनर्थ उपलब्ध कराने वाला कार्य है वो कराता है, उसे वैरी ही माना जाता है। तो न चाहते हुए भी अनर्थ का साधन भूत पाप कराने वाला जो पाप में प्रवर्तक है उसे माना जाएगा, जिससे पाप करा रहा है उसका वैरी ही, शत्रु ही। ऐसा शत्रु बताया 37वें श्लोक में, काम एषः, इस शब्द से एषः यानी त्वया पृष्टः, तुमने मनुष्य को पाप में प्रवृत्त करने वाला जो पूछा है कौन है करके, किसकी प्रेरणा से मनुष्य न चाहते हुए अनर्थ के साधनभूत पाप में प्रवृत्त होता है, जिसकी प्रेरणा से प्रवृत्त हो रहा है वह एषः कामः, स एष कामः ऐसा लगाना, जिसे तुमने पूछा है पाप के प्रवर्तक को, वह पाप का प्रवर्तक यह काम ही है। तो पहले तो क्रोध को बता, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति करके, और अभी यहां काम कर रहे कहते ये काम का ही विकृत स्वरूप क्रोध है। काम ही बदलता है, विपरिणामात्मक विकार से युक्त होता है तो क्रोध कहलाता है। जब पूर्ण होने वाला है ऐसा लगता है इच्छा काम, अपूर्ण होते होते किसी के प्रयत्न से वो काम की पूर्णता नहीं हो पाई, अवरोध किसी ने उत्पन्न किया, तो अवरोध उत्पन्न करने वाले के प्रति, प्रतिबंधक के प्रति यही काम क्रोध का रूप धारण कर लेता, क्रोध बनता है। इसलिए कहा एषः क्रोध, ये प्रकृत काम ही क्रोध का रूप धारण करता है जब किसी से प्रतिबद्ध होता है, उपहत होता है। और ये उत्पन्न होता है किससे, तो रजोगुण समुद्भव, रजोगुण है समुद्भव यानी कारण जिसका, समुद्भव शब्द का अर्थ है समुत्पद्यते अस्मात् इति समुद्भव, ऐसी उत्पत्ति करते तो समुद्भव शब्द का अर्थ निकलता है उत्पत्ति का कारण। तो रजोगुण है समुद्भव यानी उत्पत्ति का कारण जिसका, उसे कहा जाता है रजोगुण समुद्भव, वो है पाप, क्या नाम है, काम। काम रजोगुण से निष्पन्न होता है। और रजोगुण समुद्भव में बहुरी समास करते हैं तो अर्थ निकलता है रजोगुण का कार्य है ये काम। और षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं तो रजोगुण समुद्भव का अर्थ निकलता है रजोगुण का कार्य, रजोगुण का कारण, रजोगुणस्य समुद्भव, रजोगुण समुद्भव, जो रजोगुण का समुद्भव यानि कारण है। तो दोनों प्रकार से इस विशेषण को काम के लगाया जा सकता है, रजोगुण से उत्पन्न भी होता है, रजोगुण का कारण भी बनता है, प्रवर्तक भी बन जाता है। उद्भूत हुआ काम अंतःकरण में सत्वगुण को नहीं रहने देता या तमोगुण को भी नहीं रहने देता, जो काम यानी इच्छा से तृष्णा से युक्त अंतकरण है वह मनुष्य आलसी बनकर के बैठ भी नहीं सकता और समाधि भी नहीं लगा सकता। तमोगुण से युक्त अंतकरण जिसका है वो तो प्रमादी रहेगा, आलसी रहेगा, सोता रहेगा, ये तमोगुण का कार्य है। उसमें अंतकरण में तमह प्रधान है, रजोगुण सत्वगुण गौण है। यदि ध्यान में मन लग जाता है तो सत्वगुण प्रधान है, और ध्यान भी नहीं हो रहा है, आलस्य आदि भी नहीं है, तो रजोगुण प्रधान होता है। वो होता है जब अंतकरण में काम तीव्र हो, इच्छा तीव्र हो, तो उद्भूत काम रजोगुण को अभिव्यक्त करता है, प्रवृत्त करता है, सत्वगुण को और तमोगुण को दबाता है, रजोगुण को अभिव्यक्त करता है। इसलिए उसे रजोगुण का समुद्भव यानी कारण कहा जाता है। तो रजोगुण समुद्भव ये शह यानी यही जो काम है ये क्रोध का भी रूप धारण करता है और रजोगुण का कारण है। अभिभूत रजोगुण जो हैं सत्वगुण तथा तमोगुण से अभिभूत रजोगुण, उसे यह काम रजोगुण के अभिभावक सत्वगुण एवं तमोगुण के को अभिभूत करके रजोगुण को अभिव्यक्त करता है, इसलिए उसे रजोगुण समुद्भव कहा जाता है। और महाशन है का मतलब बहुत अनेक विषय विषयक है। महाशन शब्द का भाष्यकार भगवान अर्थ करेंगे महद विषयत्व, उसको पूरा करने के लिए जो भी विषय देते जाओ, जैसे अग्नि में कितने भी घी के टीन डालो अग्नि शांत नहीं होता और प्रज्वलित ही होता, ऐसे इसका भोजन बहुत अधिक है। भोजन है विषय, महद विषय है, और इसी के कारण महापापमा का मतलब यह काम पाप में प्रवृत्त कराता है, इसलिए पाप का कारण होने से इसे कहा जा रहा है महापापमा। बड़े बड़े पाप जो करता है व्यक्ति, कामना जिसके अंतकरण में नहीं है, वो अनर्थ का हेतुभूत जो पाप है उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता। पाप का कारण, पाप के मूल में यही काम होता है। इसलिए भाष्कर भगवान कहेंगे कामे न ही प्रयुक्त पापम चरति, पाप करता है। और पाप का फल शास्त्र कहता है अनर्थ। तो इस प्रकार यह काम ही अनर्थ के हेतुभूत पाप का आचरण करा करके मनुष्य के सामने अनर्थ को उपस्थित करता है। और जो अनर्थ उपस्थित कर दे, दुख उपस्थित कर दे, कष्ट प्रदान कर दे, उसे कहा जाता है शत्रु। शत्रु का कार्य कर रहा है, वैरी का कार्य कर रहा है, इसलिए वैरी है। तो भगवान ने कहा विद्धियेनम इह वैरिणम, तो येनम यानि प्रकृतम कामम, ये जो काम है इसी को तुम वैरी के तरह वैरी समझो, का मतलब अनर्थ का मूल समझो। जो कुछ भी प्राणियों के सामने दुख उपस्थित हो रहा है, उस दुख का मूल कारण यही काम है। तो विधियेनम इह वैरिणम, भाष्य है इसका, मूल का अर्थ तो हम लोग देख चुके हैं, भाष्य को देखिए। काम एषः सर्वलोक शत्रुः, यन्निमित्ता सर्वानर्थ प्राप्ति प्राणिनाम। तो ये जो काम है यही लोक शब्दित जो प्राणी है उनका शत्रु है, एक दो प्राणियों का नहीं, सर्वलोक शब्दित प्राणी मात्र का, जो भी दुखी हो रहा है, दुख के मूल में देखेंगे साक्षात यदि कोई दुख का कारण है तो वो है काम। काम नहीं है तो अज्ञान होने पर भी दुख नहीं होता। नींद में अज्ञान है लेकिन कोई इच्छा नहीं होती तो दुख भी नहीं होता, और जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में अज्ञानी के अंतकरण में कई एक अपूर्ण इच्छाएं होती हैं, और जिसकी इच्छाएं अपूर्ण बनी रहती हैं उसको बाहरी कितनी भी अनुकूलताएं हो लेकिन आभ्यंतर अपूर्ण इच्छाएं उसे उस बाहरी अनुकूलताओं से सुखी नहीं रहने देती। उसको ये लगता है कि मेरे जैसा दूसरा कोई दुखी नहीं है, वो दुख उसके दुख का मूल है ये इच्छा ही। इसलिए कहते हैं सर्वलोक शत्रु। कते इसे शत्रु क्यों कह रहे हैं? कते इसलिए कि यन निमित्ता सर्वानर्थ प्राप्ति, कते इसी के निमित्त से प्राणियों के सामने सभी प्रकार के दुख उपस्थित हो रहे हैं। जिस किसी को भी दुख प्राप्त हो रहा है तो दुख के जड़ में यही है, इसलिए इसे शत्रु कह रहे हैं। इसे शत्रु कभी सुख नहीं देता, ऐसा ये कभी सुख नहीं देता, किसी को दुख ही देता है। तो सयन निमित्ता सर्वानर्थ प्राप्ति प्राणिनाम, स एष काम, ये काम ही है पाप में प्रवृत्त करने वाला, और यही काम जब किसी से प्रतिबद्ध होता है तो क्रोध का रूप धारण करता है। इसे कह रहे हैं कि एष काम प्रतिहत केनचित, यानी किसी से प्रतिहत हुआ, प्रतिबद्ध हुआ, अवरुद्ध हुआ तो क्रोधत्वेन परिणमते, तो काम का ही परिणाम है क्रोध। विकृत स्वरूप काम का क्रोध है, वो विकार है परिणामात्मक, काम ही क्रोध के रूप में परिणत हुआ। अतः क्रोध अपि एष एव, और रजोगुण समुद्भव, ये जो काम का विशेषण है इसकी दो प्रकार से व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं। रजोगुणात् समुद्भवो यस्य स कामो रजोगुण समुद्भवो। रजोगुणात् समुद्भव में भाव अर्थ में वो प्रत्यय मान करके पहली जो व्याख्या है उसमें समुद्भव शब्द का अर्थ निकलेगा उत्पत्ति। रजोगुणात् में पंचमी है कारण अर्थ में, निमित्त अर्थ में, तो रजोगुणात् कारणात् समुद्भव यानी उत्पत्ति यस्य, असो रजोगुण समुद्भव। और जब समुद्भव शब्द कारण अर्थ में मानेंगे तो रजोगुना समुद्भव ऐसा पंचमी न करके वो करना पड़ेगा प्रथमा। ये व्यधिकरण बहुरी समास है, समुद्भव शब्द का अर्थ है उत्पत्ति। और दूसरे प्रकार से व्याख्या है षष्ठी तत्पुरुष समास करके रजोगुणस्य समुद्भव रजोगुण समुद्भव। इसमें दूसरी प्रकार की व्याख्या में समुद्भव शब्द का अर्थ कारण है, तो रजोगुणस्य वा समुद्भव, काम में रजोगुण का कारणत्व ही स्पष्ट करते हुए भाष्कर भगवान ये कह रहे हैं कि रजोगुण का कारण कैसे बनता है काम। कि कामो ही उद्भूतो रजः प्रवर्तयन पुरुषम प्रवर्तयति, कहते हैं अंतकरण में उद्भूत हुआ जो काम है यानी तृष्णा है, वह फिर तृष्णावान मनुष्य को आलसी नहीं रहने देती, बैठने नहीं देती, प्रमादी नहीं होने देती। इसलिए प्रमाद आलस नामक दोष को भगाने के लिए शास्त्र कहता है रजोगुण का जो कार्य है शास्त्रीय प्रवृत्ति वो करते रहो, रजोगुण से तमोगुण जीता जा सकता है। और फिर जो तमोगुण से अनभिभूत रजोगुण है उसे सत्वगुण से काबू में किया जा सकता है। सीधे तमोगुण को सत्वगुण से ये नहीं किया जा सकता। तामस व्यक्ति ध्यान भजन करने के लिए बैठेगा तो उसे नींद आएगी, और जो तमोगुण नहीं है और रजोगुण है, और ऐसा जो विक्षिप्त व्यक्ति है उसे विक्षिप्त भूमिका कही गई है। विक्षिप्त भूमिका वाला यदि ध्यान करने के लिए बैठता है और प्रयत्न मानस प्रयत्न करता है तो वो अपने ध्येय में चित्त को प्रयत्न से समाहित कर सकता है। योग में जो पांच भूमिकाएं हैं ना, पहली दो भूमिका है मूढ़ और क्षिप्त। तो मूढ़ तो तम प्रधान है, क्षिप्त है तम सहकृत रजोगुण प्रधान, और विक्षिप्त है तमोगुण अभिभूत है रजोगुण प्रधान है, ऐसी भूमिका। लेकिन यदि उस सत्वगुण से सात्विक प्रयत्न करें, वहाँ विवेक भी रहता है विक्षिप्त भूमिका में, जहाँ तमोगुण अभिभूत है रजोगुण अभिव्यक्त है, तो वहाँ सर्वथा अविवेक होता है ऐसा नहीं, विवेक भी रहेगा तमोगुण अभिभूत होने से। तो विवेक होने से, विवेक से मानस प्रयत्न कर लें तो बहिर्मुख जो प्रवृत्ति है आवृत्त चक्षु उसे किया जा सकता है। धीर व्यक्ति जो स्वभावतः इंद्रिया बहिर्मुख है उन्हें अंतर्मुख कर सकता है। तो इस प्रकार ये ध्यान भजन में फिर वो लग सकता है विक्षिप्त भूमिका वाला, तीसरी भूमिका विक्षिप्त। चौथी में फिर विक्षिप्त भूमिका में अभ्यास करते करते एकाग्रता आ जाती है, फिर निरोध। तो कहते हैं कामो ही उद्भूत, तो उद्भूत जो काम है वह रजः प्रवर्तयन, रजोगुण का प्रवर्तक बनता है। रजोगुण को अभिभूत करके रखने वाले जो तमोगुण है, उस तमोगुण को आवृत हटा देता है, तो आवरण को हटा दिया तो माना जाता है रजोगुण उद्भूत हो गया, रजोगुण को प्रवृत्त कर दिया। तो कामो ही उद्भूत सन रज प्रवर्तयति, रजोगुण का प्रवर्तक बनता है और फिर पुरुषम प्रवर्तयति। अंतकरण में जिसके रजोगुण अभिव्यक्त हो गया तो फिर वो शांत नहीं बैठेगा, वो प्रवृत्ति करेगा। तो वैरी कैसा है, तो उसमें वैरित्व को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि तृष्णया ही अहंकारित इति दुखितानां रजक कार्य सेवादो प्रवृतानां प्रलाप श्रूयते। तो रजोगुण का कार्य है प्रवृत्ति सेवादि, वो विवेक युक्त अंतकरण में अभिभूत हुआ जो रजोगुण है वो शास्त्रीय प्रवृत्ति में प्रवृत्त करेगा सेवादि कार्यों में। लेकिन उसके पीछे भी जो अभिव्यक्त हुआ रजोगुण है उसका अभिव्यंजक काम रहता है, उस काम को तृष्णा शब्द से कह रहे हैं कि तृष्णया ही अहम कारित, कारित यानि प्रयुक्त। ये जो रजोगुण का कार्य है सेवादि प्रवृत्ति, इस सेवादि प्रवृत्ति में प्रवृत्त कराया गया कौन, मैं के स्वयं प्रवृत्त हो गए या किसी ने कराया। कहते हैं स्वयं तो नहीं प्रवृत्त हुआ, तृष्णया कारितः, तृष्णा ने मुझे प्रवृत्त किया। तो कारितः यानी प्रवर्तितः, तो तृष्णयायी तृष्णया ही अहम प्रवर्तित कारित का नियंत है, नियंत है। तो तृष्णा से प्रवृत्त हुआ मैं रजोगुण का जो कार्य है सेवादि उसमें प्रवृत्त हुआ, ऐसा प्रलाप तृष्णा युक्त अंतकरण जिनका है उनका देखा जाता है, प्रलाप श्रूयते। कोई सुना रहा था ये चिन्मय मिशन के संस्थापक चिन्मयानंद जी है ना, वो विद्यार्थी थे तपोवन स्वामी जी के। तपोवन स्वामी जी रहते थे उत्तरकाशी में, और वो कहते थे कि थोड़ा यानी बुद्धि तो प्रखर थी उनकी चिन्मयानंद जी की, और तुम नीचे नहीं जाना, ज़्यादा प्रवचन कथा आदि मत करो और प्रवृत्ति में मत रहो, थोड़ा यहीं रह करके स्वाध्याय किया कराया करो, लेकिन थोड़ा बहुत मन में होगा। लेकिन बाद बाद में जब तपोवन स्वामी जी तो शांत हो गए थे, बहुत सी प्रवृत्तियाँ इनकी शुरू हो गई थी, खूब आश्रम आदि बन गए थे, तो कहते हैं एकांत में बैठते थे तो किसी किसी अपने लोगों को कहते थे कि मैंने तपोवन स्वामी जी की बात को नहीं माना, मन में जो था वो करता रहा, तो अभी 50 समस्याएं आई जाती हैं। तो एकांत में ऐसा कहते थे, कहता है कि उनकी बात मानता तो ये सब ना होता। तो मन में जो इच्छा होती है उससे ही प्रवृत्त होकर के सेवादि कार्यों में फिर ये प्रलाप जो शुद्ध अंतकरण हो जाता है, तो सही सही आत्म परीक्षण भी करता है ना, ईक्षण आत्म ईक्षण वाला व्यक्ति ही ये पकड़ भी सकता है, नहीं तो ये सहसा पकड़ में भी नहीं आते दोष। ये पकड़ में भी आ रहे का अर्थ है कम से कम फिर शत्रु बुद्धि हो जाए तो उसको निकाल तो सकते हैं। तो ऐसे लोग ही तृष्णया ही अहंकारित इति दुखितानां रजः कार्ये सेवादो प्रवृत्तानां प्रलापः श्रूयते। महाशनो, तो ये रजोगुण समुद्भव विशेषण की व्याख्या हो गई दो प्रकार से। अब महाशन ये जो विशेषण है काम का ही, इसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्कर भगवान कि महाशनो यानी महद अशनम अस्य इति महाशन। अशन शब्द का अर्थ है भोजन, भोजन यानी विषय, इच्छा का भोजन होगा उसका विषय। तो महद अशनम अस्य इति महाशन यानी बहुत विषय विषयक है, कितने भी विषय उसके बन जाए तब भी शांत नहीं होता कभी काम, इच्छा पूर्ण नहीं होती। इसलिए अतएव महापापमा, और जब बहु विषयक होने से, अतएव का अर्थ हुआ महाशन होने से ही, तो किसी का भोजन बहुत हो, बहुत खाने को चाहिए, इतना नहीं प्राप्त कर सकता जायज मार्गों से, तो चोरी आदि करके भूख जो है क्या नहीं कराती, भूखा क्या न करता कहते हैं। तो वो ऐसे काम जो है महाशन है ना, उसका पेट कभी नहीं भरता इच्छा का, और पेट नहीं भरता तो फिर महान महान पाप भी कराता है। तो इसलिए कहते महापाप, इसमें महापापमत तो ही स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि कामेन ही प्रेरितो जंतु पापम करोति, अतो विद्धि एनम कामम इह संसारे वैरिणम। इस संसार में यदि प्राणियों का कोई महान शत्रु है तो वो सबसे बड़ा शत्रु संसार में प्राणियों का ये काम है, इच्छा है, और जो निष्काम है उसका कोई बाहर का शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ता। संसार में कोई इच्छा ही नहीं है तो बाहरी शत्रु बिगाड़ बिगाड़ करके क्या बिगाड़ेगा, जो जो हम चाहते हैं वो नहीं होने देगा। तो हम कुछ चाहते ही नहीं ऐसा हो या वैसा हो तो बाहरी शत्रु क्या बिगाड़ेगा हमारा। तो सबसे महान शत्रु है अंतर शत्रु तृष्णा, और ये तृष्णा है तो फिर सारे शत्रु उपस्थित हो जाते हैं। जो जो भी तृष्णा की पूर्ति में बाधक बन जाएगा शत्रु के तरह ही प्रतीत होगा। हाँ हाँ, तो अच्छा ही तो है, तो मस्ती नहीं चाहिए क्या क्या, क्यों नहीं जाएगा? वो जाता है, वो जाता है। ये है कि शरीर को चलाने के लिए भोजन आदि तो करेगा ही, प्रारब्ध इच्छा होती है। काम और इच्छा में थोड़ा अंतर है पंचदश में। हाँ तो प्रारब्ध से उतनी इच्छा हो जाती है, काम और इच्छा में अंतर है दोनों में। काम उस इच्छा को काम कहते हैं जो अध्यास पूर्वक होती है वो काम, और केवल प्रारब्ध निमित्तक हो जाए वो इच्छा, उससे कष्ट भी नहीं होता, वो दुख का कारण नहीं बनती। केवल प्रारब्ध निमित्तक जो इच्छा है वो अपना प्रारब्ध ने इच्छा उत्पन्न कर दी, उस इच्छा से प्रवृत्ति हुई, उतनी प्रवृत्ति से प्रारब्ध का भोग पूरा हो गया, वो इच्छा चली गई। और काम जो है ना वो नए नए संस्कार उत्पन्न करता और संवर्धन करता है, और जिसके अंदर अध्यास नहीं है मात्र अविद्यालेश पर टिका हुआ प्रारब्ध है, उसके अंदर प्रारब्ध भोग अनुकूल प्रवृत्ति की हेतुभूता इच्छा हो जाती है, वो उतनी प्रवृत्ति करा करके प्रारब्ध को भोगने के लिए आवश्यक जितनी प्रवृत्ति है उतनी प्रवृत्ति करा करके समाप्त हो जाता है। वो इच्छा समाप्त हो जाती है, नई नई परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करती। और ये पता चलता है स्वयं के अंतकरण से, वो इच्छा जो है दुख को भी उत्पन्न नहीं करती, उस प्रवृत्ति से अंतकरण अंदर से प्रभावित नहीं होता, वो आत्मानंद में बाधक नहीं बनती, उसका ये प्रलाप भी नहीं रहेगा कि तृष्णया ही अहम कारित इत्यादि। ये तृष्णा है काम, अध्यासवान व्यक्ति जो मन को मैं समझ रहा है और मैं समझ करके मन के धर्म दुख को अपना धर्म समझेगा वही दुखी होगा। और अध्यास इसी को कहते हैं ना, अनात्मा अंतकरण आदि में आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि करके जो इच्छा होती है वो काम कहलाता है, वो दुख का कारण बन जाती है। अतो विद्धि एनम कामम इह संसारे वैरिनम। विद्धि एनम इह वैरिनम, ये जो कहा था काम को वैरी कहा गया, शत्रु कहा गया, तो काम में शत्रुत्व को ही स्पष्ट करते हैं अनेक दृष्टांतों से आगे वाले ग्रंथों से भगवान। तो इसलिए 38वें श्लोक का अवतरण है भाष्य में कि कथम वैरी इति दृष्टांतैहि प्रत्याययति। तो काम कथम वैरी, ये जो काम है तृष्णा है अध्यास पूर्वक इच्छा है, वह मन प्राणी मात्र का वैरी कैसे है, शत्रु कैसे है, ये जो जिज्ञासा है अर्जुन की, इसको भगवान शांत कर रहे हैं अनेक दृष्टांतों से काम में वैरित्व को ज्ञापित करते हुए। प्रत्यायति यानी ज्ञापयति, कामस्य वैरित्वं ज्ञापयति दृष्टांतैः, ऐसा लगाना, काम में वैरित्व को शत्रुत्व को दृष्टांतों से स्पष्ट कर रहे हैं। तो 38वें श्लोक का उच्चारण किया जा। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। तो यथा धूमेन वन्नि आव्रियते, तो वन्नि को आवृत्त करता है धूम, धूम से आवृत्त होता है वन्नि, जैसे एक दृष्टांत है। वन्नि का स्वरूप पूरा पूरा स्पष्ट नहीं हो पाता धूम के कारण, वन्नी आवर्त्य है और आवर्तक है धूम, और ये दोनों सहज हैं। सहज है का मतलब साथ साथ उत्पन्न होने वाले, वन्नी के साथ ही उत्पन्न होता है धूम और वन्नी को आवृत्त करता है। ऐसे दूसरा है एक मलेन यथा आदर्श आवृयते, आदर्श के साथ ही मल उत्पन्न नहीं होता, मल आगंतुक है आवरण, और उस आगंतुक आवरण से आवर्त्य जैसे आदर्श हैं, दर्पण हैं, और एक है उल्ब। तो यथा उल्बेन आवृत्तो गर्भ, तो गर्भ है गर्भस्थ शिशु, और गर्भस्थ शिशु को चारों ओर से अवरुद्ध करके जो उल्व शब्दित जरायु है वह आवृत्त करके रखता है, अवरुद्ध करके रखता है। तो ये तीन दृष्टांत भाष्यकार भगवान कहेंगे कि स्पष्ट अर्थ है, दार्ष्टान्तिक अर्थ को विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए तीन दृष्टांत हैं। और धूम एक सहज आवरण है, ऐसे एक सहज काम और आगंतुक काम मल के तरह, और ये उल्ब के तरह चारों ओर से आवृत्त करके रखने वाला एक, कहते तीनों प्रकार से आवृत्त करके रखने वाला ये काम है किसको, तो कहते तथा दार्ष्टान्तिक बताया चतुर्थ पाद में, तथा तेन इदम आवृतम, तेन यानि प्रकृतेन कामेन, तेन ये सर्वनाम है, पूर्व श्लोक में जिसे प्रवर्तक बताया है पाप का, पाप में प्रवर्तक बताया है जिस काम को, उसको यहाँ पर तेन शब्द से लीजिए काम को, तो तेन यानि कामेन इदम शब्द से ग्राह्य जो ज्ञान है उसे आगे कहा जाएगा 39वें श्लोक में, आवृतम ज्ञानम एतेन, इस तेन इदम आवृतम, इस वाक्यस्थ इदम शब्द वक्षमाण 39वें श्लोक में जो ज्ञान है उस ज्ञान का परामर्शक है। इदम का अर्थ है ज्ञानम, तेन यानि कामेन आवृतम, ज्ञान है विवेक, और विवेक ज्ञान इस काम से आवृत्त है, यानी ज्ञानी भी पापाचरण में प्रवृत्त हो जाता है ना। वो कहा अनिच्छन अपि वार्ष्णे बलादियो नियोजित, वो तो जब ज्ञानी के अंतकरण में भी विवेकी के अंतकरण में भी काम हो जाए तो वो काम यानि इच्छा तृष्णा ज्ञानी को भी, ज्ञानी के उस विवेक ज्ञान को आवृत्त करके, जैसे धूम वन्य को आवृत्त करता है, जैसे दर्पण को मल आवृत्त करता है, जैसे जरायु गर्भ को वेष्टित करता है, ऐसे ज्ञान को वेष्टित करके रख देता है काम, और अपने कार्य जो रजोगुण का कार्य है सेवादि प्रवृत्ति उसमें प्रवृत्त करता है, प्रवर्तक बन जाता है, पापाचार में लगाता है। फिर देखा जाता है कि ये जो काम है विवेक को, किसके विवेक को कितना आवृत्त करता है, यदि थोड़ा ही आवृत्त करके रखा है तो शास्त्रीय प्रवृत्ति में लगाएगा, बहुत ज़्यादा आवृत्त करके रखा है तो फिर पापाचार में भी लगाएगा, स्वाभाविक प्रवृत्तियों में भी करे। फिर उसमें काम के सहयोगी देखे जाते हैं कौन है, पूर्व संस्कार कैसे हैं, तो थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। धूमेन, तो धूमेन का विशेषण है सहजेन, ये जो आवरक है धूम वन्नी का वो सहज आवरक है, सहज का मतलब सहज आयते ती सहज साथ साथ उत्पन्न होने वाला, आवर्त्य जो अग्नि है उसके साथ ही उत्पन्न होता है और अपने साथ उत्पन्न हुए अग्नि को अवरुद्ध कर देता है। वन्नी कैसा है, तो कहते प्रकाशात्मक, तो प्रकाशात्मक वन्नी का आवरक धूम है, उसमें आवरकत्व सिद्ध करने के लिए धूम का विशेषण है अप्रकाशात्मकेन, सहजेन अप्रकाशात्मकेन धूमेन यथा प्रकाशात्मक वन्नी आवरीयते, एक दृष्टांत है। दूसरा दृष्टांत है यथावा आदर्शो मलेन च, और तीसरा दृष्टांत है यथा उल्बेन गर्भवेष्टनेन जरायुना आवृत आच्छादित गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। तो ये जो है इदम आवृतम, इसमें जो इदम शब्द है इससे ग्राह्य अर्थ को ही बताया जा रहा है 39वें श्लोक में। ज्ञान काम से आवृत्त होने वाला ज्ञान है, विवेक ज्ञान। किम पुनः तत् इदम् शब्दवाच्यम् यत् कामेन आवृत्तम् इति उच्यते। तेन इदम् आवृत्तम् में इदम् शब्द से ग्राह्य कौन है जो काम से आवृत्त होता है करके कहा गया। तो कहते हैं उसे बताया जाता है इदम् शब्द से ग्राह्य अर्थ को। 39वें श्लोक का उच्चारण किया जा। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। एतेन प्रकृतेन कामेन, एतेन सर्वनामेन प्रकृत अर्थ का परामर्शक रहेगा। प्रकृत है काम, तो कामेन ज्ञानम आवृतम। तेन इदम आवृतम इस वाक्य में कहा था कि तेन यानी कामेन इदम आवृतम, तो इदम कौन है तो ज्ञानम, ज्ञान है विवेक ज्ञान होने की अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार, और वो अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार ज्ञान से काम से आवृत्त होता है। ऐसा नहीं समझना, उस समय तो फिर काम ही नहीं रहता है। साक्षात्कार प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ स्तदोच्यते। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार मान तो स्थित प्रज्ञ है ना, उसके अंतकरण में काम नहीं होता, उसका तो प्रहाण होता है। काम का जो कारण है अध्यास, उस अध्यास की समूल निवृत्ति होती है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से। इसलिए यहाँ आवृतम ज्ञानमेतेन में ज्ञान शब्द से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो साक्षात्कार है अध्यास का निवर्तक वो नहीं लेना, वो विवेक ज्ञान कर्तव्य विषयक जो ज्ञान है वो ज्ञान वो आवृत्त होता है। विवेक ज्ञान नहीं रहता, जो बहुत प्रबुद्ध होता है काम तो विवेक ज्ञान को साधक में जो श्रेय किसमें है और अनर्थ किसमें है इसका निर्धारण करने का जो एक विवेक होता है उस विवेक ज्ञान को यहाँ पर ज्ञान शब्द से लेना। साधक अवस्था में कर्तव्य विषयक बोध, ये साधक का ज्ञान ज्ञान शब्द से लेना। जो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार है उससे पहले ही काम, साक्षात्कार से पहले ये काम निकल जाता है, ये तो चल रहा है। जो श्रेय मार्ग तृतीय अध्याय में बताया जा रहा है निष्काम कर्म योग, और निष्काम कर्म योग में भी प्रवृत्ति में बाधक जो है काम, निष्काम कर्म योग में श्रेय प्राप्ति का साधन भूत जो निष्काम कर्म योग है उसमें सबके सब क्यों नहीं लगते हैं, क्यों पाप ही करते हैं का मतलब अनर्थ का हेतुभूत निषिद्ध कर्म और सकाम कर्म ही क्यों करते हैं, वो संसार की प्राप्ति का हेतु है। क्यों संसार अंतपाती फल की कामना से प्रेरित होकर के ही शास्त्रीय या अशास्त्रीय प्रवृत्ति करते हैं, वो संसार अंतपाती फल की कामना से प्रेरित होकर के की गई शास्त्रीय प्रवृत्ति भी यहाँ पर पाप है, वो संसार का हेतु होने से, जन्मादि दुख का कारण बनने से। ये है कि उत्कृष्ट जन्म दिलाती है, लेकिन देती तो जन्म ही है, वो भी शास्त्रीय प्रवृत्ति, सकाम शास्त्रीय प्रवृत्ति। इसलिए यहाँ पर वो लेना कि निष्काम कर्म योग में, जिसको यहाँ श्रेय प्राप्ति का साधन बताया जा रहा है, तृतीय अध्याय का प्रतिपाद्य जो निष्काम कर्म योग, और उस निष्काम कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त न होने देने वाला जो है, उसे यहाँ पर काम के रूप में बताया जा रहा है। तृतीय अध्याय का प्रतिपाद्य जो साधन, ज्ञान निष्ठा की साधन भूता कर्म निष्ठा, और उस कर्म निष्ठा में क्यों लोग सब प्रवृत्त नहीं हो रहा है, ज्ञान की साधन भूता कर्म निष्ठा है निष्काम कर्मानुष्ठान, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, जिससे जिसको श्रेय की प्राप्ति का साधन कहा जा रहा है, न कर्मणा मना रंभात निष्कर्म पुरुषो श्नुते से, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह इत्यादि में कहा गया, जो स्वधर्मानुष्ठान है, वो स्वधर्मानुष्ठान ही सबके सब क्यों नहीं करते, किससे प्रेरित होकर के स्वधर्म का परित्याग कर रहे हैं, भयावह परधर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, वो परधर्म भी पाप है भयावह होने से, दुख का हेतु होने से, ऐसा किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं, वो है काम। इसलिए यहाँ पर विवेक भी समझना कि तीन कर्तव्य हैं, एक स्वधर्मानुष्ठान और दूसरा सकाम कर्म, तीसरा पापाचार, पापाचरण। तो निष्काम कर्मानुष्ठान ये श्रेय प्राप्ति का साधन है, उसमें क्यों नहीं लगते, और अनर्थ का साधन भूत सकाम कर्मानुष्ठान और निषिद्ध कर्मानुष्ठान, यही क्यों करते हैं, किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं, न चाहते हुए भी, अथ केन प्रयुक्तोयम इत्यादि से उसको लिया गया है। इसलिए आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानेन ज्ञानिना नित्य वैरिणा में ज्ञान शब्द से सकाम कर्म तथा पाप कर्म से व्यावर्तक और निष्काम कर्म में प्रवर्तक जो विवेक ज्ञान, वो सकाम कर्म और पाप कर्म से निवर्तक बनने वाला और निष्काम कर्म में प्रवृत्त करने वाला विवेक ज्ञान जो है, उस विवेक ज्ञान को ये काम आवृत्त कर देता है। अभी अज्ञानी है तो अज्ञानी के अंदर कामना जरूर रहेगी, कामना का प्रहण तो होगा ज्ञानी के, प्रहण कहते हैं समूल नाश को। अभी तो निष्काम कर्मयोग का अधिकारी है का मतलब अध्यास तो ही है, अध्यास तो ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करने वाले में भी रहता है, श्रवण मनन निधि ध्यासन करने वाला भी अध्यासवान पुरुष है। तो सभी के सभी शास्त्र, चाहे वो मोक्ष शास्त्र हो या कर्मकांड हो, विधि निषेधात्मक शास्त्र हो, शास्त्र मात्र का अधिकारी अध्यासवान पुरुष ही है अध्यास भाष्य के अनुसार। और यह प्रकृत में जो ज्ञान निष्ठा की साधन भूता कर्म निष्ठा है, उस कर्म निष्ठा के अधिकारी में जो विवेक होता है, उस विवेक ज्ञान को यहाँ ज्ञान शब्द से लेना। वो विवेक यदि अनावृत रहेगा तो निष्काम कर्म में ही प्रवृत्ति होगी, सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा जो ज्ञान वो है यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ। और वह ज्ञान येतेन यानी प्रकृतेन कामेन आवृतम, और इसलिए ये कैसा है तो कहते हैं ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानी का काम जो है ज्ञानी का नित्य वैरी है, अज्ञानी का भी वैरी है, लेकिन अज्ञानी का वो नित्य वैरी नहीं है काम, और ज्ञानी का नित्य वैरी है। अज्ञानी को जब कामना होती है उस समय कामना मित्र के तरह भाषित होती है, और फिर उससे प्रेरित होकर के अज्ञानी वो पापाचार आदि कर लेता है, और तात्कालिक सुख रूप जो उसका फल है वो भोग भी लेता है, लेकिन पाप का फल भोगने का समय जब आता है अनर्थ, और विचार करता है कि अनर्थ क्यों प्राप्त हुआ तो पाप से, तो उस समय उसे पाप में प्रवृत्त करने वाला जो काम है वह वैरी प्रतीत होता है। जब काम से प्रेरित होकर के पाप किया और पाप का फल भोगने का समय आया अनर्थ रूपी, तब खोजता है इस अनर्थ का कारण, तो उसे प्रतीत होता है काम, परिणाम में जाकर के शत्रु प्रतीत हो रहा है, शुरू में नहीं, जिस समय अंतकरण में उदित हुआ काम उस समय वो ऐसा प्रतीत नहीं होता। लेकिन ज्ञानी को तो यानी विवेकी को जिस समय काम उसके अंतकरण में आता है उस समय भी शत्रुवत ही प्रतीत होता है, लेकिन कई बार देखता है कि वो साधक है ना, नित्य अभी विवेक है, लेकिन विवेक सर्वथा इसी की जय हो ऐसा तो होता नहीं। वो असुर और देव दो प्रकार की प्रवृत्तियां बताई ना इंद्रियों की, कभी कभी असुरी प्रवृत्ति भी बलवती हो जाती है, तो दैवी प्रवृत्ति रूप जो देवता है शास्त्रीय प्रवृत्ति रूप ये हार जाते हैं। हारने का अर्थ यही है कि देख रहे हैं कि हमको करना चाहिए ये, लेकिन करने जा रहे हैं ये हमारा जो शत्रु है काम वो प्रबल हो करके ये करा रहा है, ऐसा उस समय भी उनको लगता है और उस समय भी दुखी होता है। लेकिन केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि के तरह वो हो जाता है तो प्रवृत्त हो जाते, लेकिन उस समय भी आता है, उस समय भी प्रवृत्ति होती है, उस समय भी और जब फल भोगना होता है उस समय भी, तीनों कालों में वो शत्रुवत प्रतीत होता है काम, जिस कारण से उस कारण से ज्ञानी का नित्य वैरी है। उत्तरार्ध की चर्चा हम लोग कल करते हैं।